pod Grunwaldem. Wczoraj byłem na uroczystościach z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Bardzo wiele osób przyjechało. Na pokazie walk rycerskich Ulrich von Jungingen w pierwszym złożeniu zwalił z konia polskiego rycerza, co źle wróży przed jutrzejszą bitwą. Nieszczęsnym Wipomora z ambasadorami rozmaitym takim jak ja ustawiono trybuny w takim miejscu, że mimo rozdawanych parasolek wszyscy byli zlani potem. Ciężkie jest życie celebryta. Odbyłem kilka spotkań za chwilę następne, na których najbardziej podobała mi się pani domagająca się parytetów, a także, oczywiście, prawa kobiet do głosowania, bo kobiety umieją wybierać. Niestety po minucie okazało się, że jest po rozwodzie, z czego wynika, że nie umiała nawet wybrać sobie męża, ale bardzo fajna babka.